Zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła 6:00. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Unia Europejska reaguje na wydarzenia w Mińsku. Wspólnota zdecydowała m.in. o zaostrzeniu sankcji wobec reżimu Łukaszenki, o co wnioskowała Warszawa. Jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że Rada Europejska podjęła taką decyzję. Jest blisko porozumienia między Polską a Czechami w sprawie kopalni Turów. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Nasi piłkarze rozpoczęli w Opalenicy przygotowania do Euro. Szefowie unijnych państw i rządów zdecydowali o nałożeniu kolejnych sankcji na przedstawicieli białoruskiego reżimu, jak również sankcji gospodarczych na ten kraj. Unijna przestrzeń powietrzna ma też zostać zamknięta dla białoruskich linii lotniczych. To konkluzje pierwszego dnia szczytu wspólnoty w Brukseli, który zdominował w dużej mierze temat zmuszenia przez Białoruś do lądowania w Mińsku samolotu firmy Ryanair, tylko po to, by zatrzymać dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Polskie władze podkreśliły, że są zadowolone z tych decyzji. Szefowie państw Unii zdecydowali o szybkim przygotowaniu sankcji gospodarczych wobec reżimu Łukaszenki oraz o wpisanie kolejnych funkcjonariuszy białoruskich na czarną listę. Zaapelowali też do unijnych przewoźników o omijanie białoruskiej przestrzeni powietrznej oraz o zamknięcie lotnisk europejskich dla białoruskich linii lotniczych, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że Rada Europejska podjęła taką decyzję. Piotr Miller dodał, że polski MSZ udziela pomocy Polakom przebywającym na terenie Białorusi, którzy chcą wrócić do kraju. Nasza placówka dyplomatyczna i Ministerstwo Spraw Zagranicznych tutaj są bardzo wyczulone na wszelkiego rodzaju tego typu prośby. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jest bardzo blisko porozumienia ze stroną czeską w sprawie kopalni Turów. W wyniku ugody Czesi mają wycofać pozew, który złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szef rządu rozmawiał o tym podczas wspomnianego szczytu w Brukseli ze swoim czeskim odpowiednikiem Andrejem Babiszem. Wstępne porozumienie zakłada, że Polska zainwestuje 45 milionów euro w wieloletnie projekty na tym obszarze, poinformował premier. Także zgodziliśmy się na powołanie komisji eksperckiej, która będzie badała środowiskowe kwestie związane z odkrywką. Również Polska Grupa Energetyczna przeprowadzi do końca inwestycję ekranu doziemnego, który będzie do pewnego stopnia przynajmniej eliminował odpływ wody. W piątek po skardze czeskich władz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał, by w Turowie wstrzymano wydobycie. Czesi uważają bowiem, że kopalnia ta ma negatywny wpływ na środowisko przy przygraniczu. Strona polska uważa tymczasem, że wstrzymanie tam wydobycia doprowadziłoby do katastrofy ekologicznej i energetycznej. Zostań jeszcze przy polityce międzynarodowej. Prezydenci Polski i Turcji rozmawiali w Ankarze o ułatwieniach w podróżowaniu między naszymi krajami. W obecności prezydentów Andrzeja Dudy i Recepa Erdoğana podpisano umowę o ruchu turystycznym. Andrzej Duda podkreślał, że to szczególnie ważne w kontekście zbliżających się wakacji. Rozmawialiśmy również z panem prezydentem dzisiaj na temat wypracowania jakiegoś rozwiązania ułatwiającego turystom przemieszczanie się wobec kończącej się pandemii koronawirusa, tak aby było łatwiejsze testowanie, czy też możliwość zwolnienia z testów związanych z koronawirusem. To jest kwestia do uzgodnienia pomiędzy ministerstwami zdrowia, pomiędzy także resortami zajmującymi się turystyką. Sądzę, że tutaj dojdziemy do porozumienia. Polska zawarła również umowę o zakupie tureckich dronów bojowych. To 4 zestawy tych bezzałogowców, czyli 24 maszyny. Pierwszy taki zestaw trafi do naszej armii za rok. Robert Lewandowski powiedział, że pierwszy cel, jaki reprezentacja stawia sobie na Mistrzostwa Europy, to wyjście z grupy. W Opalnicy nasza kadra rozpoczęła wczoraj po południu zgrupowanie przed Euro. Najlepszy piłkarz świata podkreśla, że w czasie przygotowań nacisk będzie położony na przygotowanie taktyczne i fizyczne. Myślę, że taktyka to na pewno dużo nam pomoże. Tej taktyki nie mieliśmy za dużo, to wszystko, co trener będzie chciał nam przekazać, na pewno nam dużo pomoże. Ale druga strona, no to jednak jeśli ciało jest słabiej przygotowane, to i taktykę zaczyna słabiej wykonywać. Każdy piłkarz, jeśli jest dobrze fizycznie przygotowany, to łatwiej mu realizować założenia taktyczne, bo wtedy szybciej reaguje i te dwie rzeczy moim zdaniem będą najważniejsze, żeby w dniu turnieju czuć się mocno. Pierwszy mecz podczas Euro nasi kadrowicze zagrają 14 czerwca ze Słowacją. Egzaminem z języka polskiego rozpocznie się dziś 3-dniowy egzamin ósmoklasisty.

kwadrans po szóstej. W porannym programie Pora na Trójkę mam informacje teraz dla Państwa, którzy przeglądają internet. Okazuje się, że najpopularniejsza, a zarazem najbardziej irytująca przeglądarka internetowa, czyli ten produkt dołączany do systemów operacyjnych firmy Microsoft, czyli Explorer, przestanie działać po 25 latach. Firma stworzona przez Billa Gatesa przestała wspierać przeglądarkę, bo coraz mniej internautów chce z niej korzystać. Użytkownicy przenieśli się na inne platformy, bo są po prostu szybsze albo rzadziej się zawieszają, mają więcej opcji. Zatem do 17 sierpnia tego roku to zostanie ten produkt wycofany, a teraz flagową przeglądarką ma być młodsza siostra poprzedniczki, z której możemy korzystać, czyli Edge, coś co jest dołączane do najnowszych systemów operacyjnych. Zatem jestem ciekaw tylko, co się wydarzy w różnych urzędach i w różnych instytucjach, których często oprogramowanie opiera się tylko i wyłącznie na możliwości korzystania właśnie z Explorera. Co tam, jaką niespodziankę ma dla nich pan Bill Gates i co się stanie, kiedy ten Explorer przestanie być wspierany. Kilka westchnień, Karaś i Rogucki teraz. Ciszę, która wynika z twoich myśli o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. 20 minut po godzinie 6, program trzeci Polskiego Radia. Teraz parę słów na temat kota, który dokonał czegoś, czego ja nigdy nie dokonałem. Mianowicie kot wszedł na Rysy. Rysy to najwyższy szczyt w Polsce, a internet obiegło zdjęcie czworonoga, który z nietęgą miną pozuje do zdjęcia, siedząc na najwyższej polskiej górze. Autorem zdjęcia jest pan Wojciech, który tego dnia na Rysy się wspinał. Kot dostał propozycję skonsumowania bułki z serem, która miała mu wynagrodzić wydatek kaloryczny, ale ewidentnie nie był nią zainteresowany, a z relacji samego autora zdjęcia, pana Wojciecha, wiemy, że kot właściwie to nie był zadowolony z towarzystwa na górze, że on tam wszedł, żeby obcować z absolutem, a tu mu jakiś człowiek zdjęcia robi. To było pierwsze udane wejście zwierzaka na Rysy, przynajmniej to udokumentowane, ale przed kotem tę próbę podjął pies, który dostał imię Rysek, natomiast pies no, nie dotarł na sam szczyt. Ciekawe, jak ten kot się wabi i jak mógłby się nazywać. 2 2 7 3, jeżeli mają państwo pomysł, jak kot alpinista, taternik mógłby się nazywać, to zachęcam. Bruce Springsteen, Born to Run w trójce. Za chwilę The Neighborhood i Sweater Weather. Program Trzeci Polskiego Radia. Kot, który wszedł na rysy. Jak mógłby się nazywać? Oczywiście. Ja mówię, że w sprawie tego kota, bo to bardzo proste. Rysio. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. 2, 2, 7, 3 Czekam na więcej propozycji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So far away, the goosebumps start to race, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard is for, inside this place is warm, outside it starts to pour. The Neighborhood, Sweater Weather. Jak mógłby się nazywać kot, który wszedł na rysy? Kolejna propozycja od naszej słuchaczki. Dzień dobry. Ten kot saternik mógłby się nazywać na przykład raczek, bo wspinając się używał swoich pazurów, czyli takich kocich raków. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. 2, 2, 7 Tak, żeby się trochę rozruszać umysłowo przed pójściem do pracy, proponuję taką właśnie zabawę w wymyślenie imienia dla kota. A może ktoś skorzysta, bo może ktoś ma takiego kota. Zobaczmy, co dzisiaj w pogodzie. Mm.

dystans wysokich mur. Ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas. Dwadzieścia jeden minut do godziny siódmej. Jak dać na imię kotu, który sam się wdrapie na góry, na rysy? Halo, dzień dobry. Moim zdaniem kot taternik to się powinien nazywać Świąt, bo drapie się tam, gdzie go nie spędzi. Pozdrawiam. I to chyba propozycja, która powinna zwyciężyć. Zajmijmy się teraz przeglądem prasy. Prasowanie w Trójce. Na początek dzisiejsza Rzeczpospolita, niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet, zatem Rzeczpospolita Cyfrowa. Strona L2. Warszawski startup stworzył pierwszą na świecie grę, która towarzyszy w czasie rzeczywistym wydarzeniom e-sportowym oglądanym na ekranie komputera. Pan Daniel Sieradzan i pani Dominika Szot wprowadzają cyfrową rozrywkę na zupełnie nowy poziom. Ich startup Stream Cards pozwoli widzom e-sportowych wydarzeń współuczestniczyć w rozrywkach. O przełom w świecie gier i transmisji profesjonalnych rozgrywek e-sportowych, to właśnie o to walczy ten duet, rodzimy startup opracował grę w formie tak zwanego Twitch Extension, czyli nakładki na transmisję zawodów, która dostępna jest bezpośrednio po włączeniu streamu organizatora turnieju i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony widza. Projekt StreamCards umożliwia interakcję z oglądanymi na żywo rozrywkami poprzez zagrywanie kart powiązanych z bieżącymi wydarzeniami, a widzowie rywalizują bezpośrednio pomiędzy sobą, otrzymując punkty za prawidłowe wytypowanie wydarzeń nadchodzących w głównej grze. Czyli po prostu oglądamy sobie, jak ktoś gra w grę, co ostatnio jest bardzo modne i nawet powstał w tym celu specjalny portal streamingowy. I oglądając, jak ktoś gra w grę, gramy z pozostałymi widzami w swoją. Zatem jest to nowy poziom interakcji. Czy się przyjmie? No jest to nasza polska idea, więc trzymam kciuki jak najbardziej za ten startup. Więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej na ten temat. Teraz Gazeta Wyborcza, która podnosi ciekawą sprawę, mianowicie turystyka masowa jest nośnikiem konfliktów, jak tutaj czytam. Wielu mieszkańców miast nie jest włączonych w łańcuch korzyści, które generuje turystyka, a jedynie ponosi koszty wynikające z rozwoju turystycznego, a to wpływa negatywnie na nastawienie wobec przyjezdnych. I jest to rozmowa z doktorem habilitowanym Mirosławem Miką, kierownikiem Zakładu Gospodarki Turystycznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie autorka artykułu podnosi temat, że turystyka nie tylko odrodzi się po pandemii, ale nawet eksploduje, natomiast tutaj niesie to za sobą również negatywne skutki dla wszystkich tych, którzy z turystyką nie mają nic wspólnego, a mimo to mieszkają w turystycznej miejscowości. Zdjęcie tutaj przebranych dżentelmenów podpisane Brytyjczycy często przyjeżdżają do Krakowa na wieczory kawalerskie, upijają się, hałasują i wyróżniają strojami, czasem zachowując się nieobyczajnie. W naszych miastach nadal będą tliły się konflikty między turystami a przyjezdnymi, a skoro turystyka ma jeszcze przybrać na sile, to napięcie może być większe niż dotychczas. To dotyczy Krakowa, to dotyczy południa Polski, ten artykuł, ale przecież nie tylko. Mieszkańcy i obywatele Wysp Brytyjskich przyjeżdżają do różnych miejsc w Polsce. Teraz biorę do rąk dziennik Gazetę Prawną. Natomiast rzeczywiście, biorąc go do rąk, zamknąłem sobie stronę, którą miałem dla Państwa przygotowaną. Co nie robi najlepiej dla dynamiki tego przeglądu prasy, jak właśnie słychać. Zatem, co ja chciałem tutaj Państwu, co ja znalazłem ciekawego? Mam dział gospodarka oczywiście, dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna i maj, który będzie dobrym miesiącem w handlu i usługach. Sprzedaż może być nawet 15% większa niż w kwietniu. Tak tutaj czytamy. Najpierw otwarcie centrów handlowych, a potem hoteli i restauracji uwolniło tak zwany odłożony popyt. Widzą to właściciele firm, ale też banki, monitorując dane z kart płatniczych swoich klientów. Maj jak dotąd pod względem obrotów jest niemal taki jak przed pandemią, a w niektórych segmentach rynku wyniki są znacznie lepsze. Już dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu, opublikowane wczoraj przez GUS, pokazały duże odbicie w porównaniu z kwietniem minionego roku. Wynik był lepszy o 21% ponad. Zatem to są dobre informacje. Dziennik Gazeta Prawna, więcej na ten temat. Na koniec Super Express i ja w ogóle sobie nie uświadamiałem tego, ale przecież zbliża się 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Top 5 prezentów na Dzień Dziecka, to jest temat, który jest podniesiony przez Super Express i okazuje się, że albo niewiele się zmieniło od czasów, kiedy ja byłem młody, albo artykuł pisał ktoś mniej więcej w moim wieku. Bo top 5 prezentów na Dzień Dziecka to są, uwaga, wrotki lub rolki, lalki, domki dla lalek, klocki tutaj znanej firmy do składania oraz prezenty na podwórko, czyli na przykład zjeżdżalnie ogrodowe, jakieś trampoliny albo mały basen ogrodowy. Taki zestaw prezentów, oczywiście dużo bardziej szczegółowo, proponuje dzisiejszy Super Express. Zatem przypominam Państwu, że za kilka dni rzeczywiście Dzień Dziecka, zatem jest, może to być dla wielu ostatni moment, żeby sięgnąć do pomysłowości i prezenty znaleźć. To dzisiejszy Super Express, a przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7 na antenę radiowej Trójki. Alanis Morissette i Rest teraz. All these relief givers, needle sure revs in the red. Chemicals like hugs from inside, they feel like my best friend. You think me a coward, but I am a warrior with for a while. Can we cut this man some slack? Let him lie down. Let him lie down. We are a country dead, spread for the embryonic. I'm cold and I'm hungry, and I yearn for a hand on my forehead. You think it's a walk in the park and it's easy. She's got it as good as it gets. This misunderstanding's a line between living or being a walking dead. Let her lie down. Let her lie down. The more that you hurl at me, the more I will curl up in my bed. Where's the humanity? Aren't we all hovering? Dziesięć minut do godziny siódmej, poranny program Pora na Trójkę. Mamy sytuację, w której czterech ludzi nie dało się nabrać na zapłacenie zabawkowymi pieniędzmi z napisem suwenir, czyli prezent, ale dwóch jednak się dało oszukać. Chodzi o mieszkańca Kartuz, który robił zakupy fałszywymi pieniędzmi. Kupował używki, legalne oczywiście, ale płacił banknotami o nominale 200 zł z napisem suwenir, czyli pamiątka. I takich zabawkowych pieniędzy dwóch sklepikarzy nie rozpoznało. Jak rozpoznać fałszywe banknoty, mówi Damian Marciniak, właściciel gabinetu numizmatycznego, mieszkaniec. Proszę bardzo, posłuchajmy. cały proces produkcji pieniądza papierowego jest to zdecydowanie bardzo złożona sprawa. Papiery tradycyjne banknotowe są ze znakiem wodnym, ale są informacje, że takie papiery mają również różnego rodzaju specjalne domieszki często. Na przykład jakieś rzadkie metale, które umożliwiają weryfikację danego papieru przez automaty, maszyny, czyli dodatkowy system zabezpieczeń. Obecnie technika pozwala na to, iż coraz rzadziej materiałem, na który wykonuje się banknot, jest stricte papier. Są to różnego rodzaju impregnowane papiery, a coraz częściej również różnego rodzaju tworzywa sztuczne, tak zwane polimery. Zabezpieczeń na pewno jest bardzo wiele, które są wiadome tylko dla ekspertów emitenta i to pewnie o ściśle tajnych klauzulach obarczone. To z tego, co widzimy, to przede wszystkim znak wodny w papierze, paski zabezpieczające w tej chwili w tymże papierze, również prasowane, elementy wydrukowane farbą zmienną optycznie, wielowarstwowy druk. Jednym z istotnych elementów zabezpieczenia banknotu jest tak naprawdę jego grafika, czyli w przypadku polskich banknotów portret tutaj używany. Drobna niedoskonałość, pociągnięciu kreski, zaznaczeniu cienia i tak dalej zmienia zupełnie wyraz tego portretu. Mieszkaniec Kartuz za zabawę w Monopoli może teraz dostać 8 lat więzienia. Zatem chyba nie było warto. Granat w plecaku teraz. Koniec świata w Trójce. 8 minut do 7. Program trzeci.